שרים, שלום ברבים, שלום שלום, להתראות, להתראות, שלום שלום, שלום טרוריסט, שלום טרוריסט, שלום שלום, להתראות, להתראות, שלום שלום, שלום פוליציסט, שלום פוליציסט, שלום שלום, להתראות, להתראות, שלום, שלום, שלום ברירים, שלום ברירים, שלום, שלום, להתראות, להתראות, שלום, שלום.